بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الفصل الثامن حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية حكم يمتكوا أجيجميزا نكولاليا نكوجيسابكوا يوبو katika مذاهب miongoni mwa madhahib ya kufur kilhad na makundi katika makundi ya kijahiliya. Qala al-intima'u ila al-madhahib al-ilhadiyya kash-shuyu'iyya wal-ilmaniyya wal-ra'simaliyya wa ghayriha min madhahib al-kufri riddatun 'an din al-islam. Mtu akawa yantami, ajiweka kuwa yeye yuko katika madhhab, katika madhahib ya kufur kama communism ama secularism ama capitalism, hizi madhahib ambazo ni za kufuru, akajiegemeza na akawa ni mwenye kuwatia nguvu na kuwasapoti haya makundi ya kikafiri na mengineo katika madhahib ya kufur yanayojulikana. Sheikh al-Fawzan asema riddatun 'an dini al-islam, mtu kufanya hivyo ni ridda, atoka katika dini ya Uislamu wal'iyadhu billah. Fa in kana al-muntami ila tilka al-madhahib yadda'i al-islam fa hadha min an-nifaq al-akbar, na ikiwa mwenye kujinasibisha na madhahib kama haya adai kuwa ni Muislamu, basi hii ni katika nifaq kubwa ambayo yamtoa mtu katika Uislamu wal'iyadhu billah. Fa innal munafiqina yantamuna ila al-islam fi adh-dhahir wa hum ma'a al-kuffari fi al-batin. Wanafiq hujiegemeza kuwa wao wako pamoja na Waislamu katika dhahiri yao, lakini ndani ya nyoyo zao wako pamoja na makafiri. كما قال تعالى فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ونبكتانا نواليواميني وهو سيمكو وتمياميني نسيس نوانبكوا كيبنبيني كانوا فموجنا مشيطاني وانزاوالي وانبيا سيسي تكو فموجنا نيني والتوفني استهزائتو. وقال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني واو وجزا ننيسو مبيلي وكيوا pamoja waumini wakiwa wameshinda waumini wasema sisi tulikuwa pamoja na nyinyi, na ikiwa waumini watashindwa katika vita wageuka kwa makafiri wasema sisi waona tulikuwa pamoja na nyinyi, tulikuwa tukiwazuia wale dhidi yenu. Fa haulai almunafiqun almukhadi'un, hawa wanafiku waongo, likulli minhum wajhan, kila mmoja katika wao ana nyuso mbili, wajhun yalqa bihi almu'minin ووجه ينقلب به الى اخوانه من الملحدين. kuna uso ambao akutana nao waumini na uso mwingine hugeuka anapokuwa na ndugu zake katika makafiri. وله لسانان احدهما يقبله بظاهره المسلمون والاخر يترجم عن سره المكنون. Ana ndimi mbili, wa kwanza autumia kuwabusu waumini mikono yao na nini, yani yuko na wao, na ulimi wa pili akikutana na wenzake sasa ubadilika. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un, قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلها واستحقارا ومبوز قرآن السنة نكوزيوكا مونغون مواو وكاني من يكفني استهزاء نو إسلام نكو ذراو وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين وككتا كجسلميشا كتك حكم قرآن السنة فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكبارا وكيوا نويني كجي فريشا نكجيونا نكفني كبر نعلم وليكوانايو علم أمبايو كلا وكيونجيزا يكزديش ووفو نكبري فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون نهيذي ديبو إليبو مرانينجي هاو أنا وجينسيبيش أنا مكون ديا كومينيزم كابيتوليزم سيكولاريزم يعني نيواتو أمباو وذراو وقاندي وانيني ودين سانا هاسو تكيجي كتكا كومينيزم ambao waitakidi kuwa hakuna muumba, hakuna kitu chaitwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni waongo katika itikadi yao hii. Ni ulimi tu wazungumza, kwa sababu hakuna anayeweza kupinga kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utawakuta ni wenye kufanya istihza na Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون لكن مشوقيشني الله سبحانه وتعالى ndiye anayowafanyia wao kwa vile wanavyowafanyia waumini istihza الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم وقد امر الله بالانتماء الى المؤمنين ان الله سبحانه وتعالى ametuamrisha kuwa intima yetu tuwe pamoja na waumini. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwe pamoja na wakweli. Wa hadhihi al-madhahib al-ilhadiyya madhahib mutanahira, na madhehebu haya ya kikafiri utakuta baina wao kwa wao wapigana vita. Li'annaha mu'assasatun 'ala al-batil, kwa sababu makundi haya yameasisiwa katika batil. Fashuyuiya tunkiru wujud al-Khaliq subhanahu wa ta'ala wa tuharibu al-adiyan as-samawiyya. Tukija kwenye shuyuiya ambao wajiita communism, hawa hupinga kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba, tena hupiga vita dini iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yarda li'aqlihi an ya'isha bila aqida, na nani aridhia katika akili yake kuishi bila aqida. Wal 'ilmaniyya tunkiru al adyan, secularism almaniyya yakanusha pia dini. Wa ta'tamidu 'ala al maddiyya allati la muwajjiha laha, wa tegemea na kufikiria masala ya uchumi ambao hauna mwelekeo. Wala ghayata laha fi hadhihi alhaya illa alhayat albahimiyya, wala hawana malengo katika uhai wa dunia isipokuwa kuishi kama wanyama. Au kwambia ikiwa ni dini, dini iko kwenye nini, pembe nne za ukuta wa msikiti, ukitoka nje uachana na mambo ya nini, ya dini. Na haya sana utayaona leo katika nchi za Kiislamu, kama mfano wa Uturuki. Utakuta nchi ya Uturuki Muislamu ndani ya msikiti, yani wamelelewa mpaka akili zao wameoshwa. Akitoka nje aishi kama mtu yoyote mwingine, kafiri ama nini, sawa sawa tu. Uislamu wake uko ndani ya msikiti peke yake. Kina kitoka nje atoke aishi kama ni riba, ale kama nini, usilete mambo ya dini dini hapa. Usitulete. Hivyo ndivyo wanavyoishi. Warasil maliya hamuha jam'u almal min ayi wajhin wala tataqayyadu bihalalin wala haram. Rasil maliya capitalism, hawa wakusanya mali tu kwa njia yoyote ilitakakuwa, iwe ni ya halali ama ya haram. Wala atf wala shafaqa ala alfuqara'i walmasakin, wala hawana huruma na mafakiri wala maskini. وقوام اقتصادها على الربا alladhi huwa muharabatun lillahi wa lirasuli, na uti wa mgongo wa uchumi wao ni kutegemea riba, na riba ni kumpigia vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Walladhi huwa damaru ad-duwal wal afrad, riba ambayo yaangusha na kubomoa nchi na watu mmoja mmoja. Wamtisasu dima'i shu'ub al-faqira, na kunyonya damu ya wananchi ambao ni maskini. Wa ayu aqilin fadlan amman fihi dharratun min iman yarda an ya'isha ala hadhi al-madhahib, kwa akili gani fadlan ya yule ambaye ana hata mfano wa mdudu chungu iman ndani ya moyo wake aweza kuridhia kuishi katika madhehebu kama haya. Bila aqlin wala dinin wala ghayatin sahihatin min hayatihi yahdifu ilaiha, waishi bila akili bila dini, wala hawana malengo sahihi katika maisha yao wanaoelekea. Wayunadhilu min ajliha, kisha akawa ni mwenye kujadiliana kwa ajili ya kuhami madhehebu ya kufuru kama haya. Qala wa innama ghazat hadhi almadhahib bilad almuslimin, madhhab haya yamevamia katika nchi za Kiislamu. Lamma ghaba an aktharyatiha ad-din as-sahih, ilivyokuwa imepotea dini sahih katika nyingi miongoni mwa hizi nchi, ndio yakaingia madhehebu kama haya. Watarabbat ala ad-dhaya'i wa 'ashat ala at-tabaiyya, umma ulivokaa waishi katika upotofu na kuleleka katika kufuata tu, wao kazi yao ni kufuata, ndio haya madhehebu yakaingia katika nchi zao. Na hapa yatuonyesha umuhimu wa elimu ya kisheria katika umma, kuwa lau kama Waislamu wangelikuwa wana ilmu ya kuifahamu dini yao, sidhani kama wangekubali katika nchi zao kuingia madhehebu kama haya. Tizama Yemen ilivyokuwa mwanzo imegawanyika janub na shimali, utakuta ile nchi ya janub walikuwa watawaliwa na communist, makomunisti ndio walikuwa kitawala upande ule. Umaskini ulikuwa umetanda katika sehemu kama ile, na haitakiwi kusikiwa kitu chaitwa dini. Dini weka kando. Wakatokea watu ambao mpaka wakawa wamtusi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wamtusi Allah subhanahu wa ta'ala, tamkuta mtu ashika bunduki apiga juu, yuko wapi Allah nimuue mimi, niko wapi? Yani huyu ambaye anzaliwa katika nchi ya Kiislamu afikia mpaka kutamka maneno ya kufuru kama haya. Na alifanyika, wachukuliwa wapelekwa Russia, waenda kusomeshwa. Wakimaliza kusomeshwa, simwapenda yeye, ansoma huyu, ansoma nini? Kapelekwa kule akaoshwa akili yake, kisha akirejeshwa sasa yeye ndio mpigaji vita mkubwa wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madhahib kama haya, Sheikh Al-Fauzan anasema anayejinasibisha nayo. Na hapa kuna lingine ambalo Sheikh Al-Fauzan hakulitaja pia, laingia ad-demokratia, demokrasi pia yaingia katika madhahib za kufur na ilhad, yote yaingia. Ama demokrasi sharia Allah, demokrasi hukumu Allah, la, ni hukumu shaab bi shaab, taghutiyya, si hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madhahib kama haya ni madhahib ya kufur ambao ni wajib kwa muislamu kujiepusha nayo, wala asijinasibishe na madhahib kama haya. Muislamu aishi kulingana na alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na wala hakuna kitu tuweza kubadilisha kwa kutumia madhehebu kama haya. Huwezi kusema kuwa eti tutataka kuuleta Uislamu una nguvu kwa kupitia demokrasi, kuwa tumsimamishe mmoja wetu atakuwa kiongozi alafu yale mambo ya kufuru kufuru yale atayaondoa. Wala hatujaona moja likiondolewa, yako vile vile. Kwa hivyo mtu ajiepushe na madhahib haya ambayo hayahusiani kabisa na Uislamu. Wallahu almusta'an. Insha Allah Taala kesho tutamalizia yaliyobakia aliyoeleza Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah Taala, yanaofungamana na hizbiyya, kujinasibisha na makundi kama haya ambayo ni kufur kujinasibisha nayo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.